Es gibt ein Schüre, Jokers Opera Hasi Lampa, Christai Finja Sal, Kivül semmi nesz, pedig oda bent szól a zenekar, s a nagy terem vízben áll. Bál van az opera házban, különös bál van, itt az alkalom, hogy megtalálja a tízes társaságban Aidát, Sarastrót, Sparafucilét, Rigolettót. Népköztársaság útján mennyi különös alakot elrejt a konfekció babát, és sohasem tudható, hogy mikor nem látja senki.